श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 46वें श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। सांख्य विषयक बुद्धि तथा योग विषयक बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि है। व्यवसायात्मिका बुद्धि जिनके अंदर होती है वे व्यवसायी। व्यवसायात्मिका बुद्धि से इतर बुद्धि जो लौकिक फल तथा उसके साधन विषयक हैं, वे अनेक प्रकार की हैं। लौकिक फलों में अनेकता होने से उन लौकिक फलों के साधन भी अलग अलग हैं, तो अनेको साध्य साधन भाव विषयक अव्यवसायात्मिका बुद्धि है। और अव्यवसायात्मिका बुद्धि से संपन्न अव्यवसायी है। ऐसे दो प्रकार के मनुष्यों को भगवान ने बताया, व्यवसायी मनुष्य अव्यवसायी मनुष्य। जो अव्यवसायी मनुष्य हैं उनके चित्त में व्यवसायात्मिका बुद्धि का उदय नहीं हो पाता, विवेक उत्पन्न नहीं हो पाता अविवेक के रहने के कारण। इसलिए वे वैदिक विचारधारा में रहने पर भी वेद के जो लौकिक साध्य साधन भाव को बताने वाले वेद वाक्यों का समूह रूप कर्मकांडात्मक प्रकरण है, उसी में रत रहते हैं। वेदवाद रता पार्थ जो कहा था उसका उपसंहार करते हुए कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा। तो वेदोक्त यानी कर्मकांडोक्त जो साधन है त्रैगुण्य रूप संसार विषयक है, संसार फलक है। और हे अर्जुन को भगवान ने कहा, तुम तो लौकिक जो साध्य साधन भाव है इनके प्रतिपादक वेद को ही मात्र वेद न समझो, इनके इनसे भी अतिरिक्त अलौकिक ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादक ज्ञान कांडात्मक वेद है। और उस ज्ञान कांडात्मक वेद का जो फल है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए कर्म कांडात्मक वेद भाग का जो फल है संसार, उसके प्रति कामना रहित हो जाओ, निस्त्रैगुण्यो भव इत्यादि से कहा। संसार अंतःपाती लौकिक फलों की कामना तो इस अनादि संसार में अभी तक असंख्य जन्मों से करता ही आ रहा है जीव, इसीलिए इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए कहा इनसे मुक्ति पानी है तो निस्त्रय गुण्यो भव यानी निष्काम हो जाओ, निर्द्वंद्व हो जाओ यानी सहिष्णु बनो, सुख दुखादि के हेतु हूत शीतोष्णादि को सहन करने वाला बनो। और शीतोष्णादि को सहन करने योग्य बनने के लिए धैर्य आदि से संपन्न हो जाओ। और धैर्य से संपन्न होने के लिए योग क्षेम की चिंता से रहित हो जाओ। और योगक्षम की चिंता से रहित होने के लिए परमात्मा के प्रति अग्रसर करने वाले जो साधन हैं, उन साधनों में संलग्न रहो, हमेशा आत्मवान बनो। का मतलब प्रबल मन वाला बनो। आत्मा है मन, और आत्मवान होने का अर्थ है मनस्वी होना। यद्यपि इस समय भी अर्जुन में मन है, सभी में मन होता है, लेकिन वो दुर्बल मन है, और मनस्वी होने का अर्थ है मनोबल से संपन्न होना। जिसको आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप से बताया गया बल है, ऐसे बल से संपन्न हो। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, इसमें बल शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो है यहां पर एक प्रकार से आत्मबल, मनोबल, उससे संपन्न हो जाओ, अप्रमादी बनो। तो ऐसा होकर के निष्काम कर्म योग में कोई प्रवृत्त होता है तो निष्काम कर्म का जो फल है वह उसके जीवन में अनुभव में आता है, उसे प्राप्त होता है। निष्काम कर्मयोग का फल है चित्त की शुद्धि, और चित्त शुद्धि की पहचान है नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक यदि हुआ है तो समझना चाहिए कि निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान हमारा ठीक ठीक हुआ है। हमने निस्त्रे गुण्यो इत्यादि से बताए गए विशेषताओं से युक्त होकर के कर्मयोग किया है, तभी तो नित्यानित्य वस्तु विवेक की कारणभूता चित्त की शुद्धि हुई है। और नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ है, इसकी पहचान होती है कि अनित्य वस्तु के प्रति वैराग्य, और अनित्य है अतो अन्यत आर्तम श्रुति के अनुसार आत्मा को छोड़कर के अनात्मा मात्र अनित्य है, और उसके प्रति वैराग्य यानी राग द्वेष राहित्य, संसार के पदार्थों के प्रति चित्त में राग भी नहीं रहेगा, द्वेष भी नहीं रहेगा, तो माना जाएगा कि नित्यानित्य विवेक ठीक हो गया। और नित्यत्वेन रूपेन निश्चित जो आत्मवस्तु है उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, शुद्ध मुमुक्षा जिसको कहा जाता है, वो हो जाएगी। और शुद्ध मुमुक्षा जिसके चित्त में होती है नचिकेता के तरह, उसे शुद्ध आत्म जिज्ञासा होती है, और शुद्ध आत्म जिज्ञासा की पहचान है आत्मज्ञान को छोड़ करके बाकी संसार की किसी भी वस्तुओं का प्रलोभन कोई दिखा दे तब भी उन वस्तुओं के प्रलोभन में नहीं आता, तो माना जाता है कि शुद्ध आत्म जिज्ञासा है, तो आत्मज्ञान का अधिकारी हो जाता है इस प्रकार। और आत्मज्ञान का फल है निरतिशय आनंद, और जो आत्मज्ञान का फल है वही परंपराया निष्काम कर्मयोग का फल है। आत्मज्ञान होगा तो समुद्र स्थानीय जो आनंद है, अपरिछिन्न आनंद, जिसके सामने फिर उसके बराबर भी नहीं, उत्कृष्ट तो हो ही नहीं सकता, ऐसे आनंद का नाम है निरतिशय आनंद। जिसके बराबर भी दूसरा कोई आनंद नहीं होता, ऐसा निरतिशय आनंद वो आत्मज्ञान का फल है। और यही निरतिशय आनंद निष्काम कर्मयोग का भी फल है। निष्काम कर्मयोग चित्त शुद्धि और साधन चतुष्टय संपत्ति द्वारा आत्मज्ञान का साधन बना और आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष का साधन बना। इस प्रकार निष्काम कर्मयोग निरतिशय आनंद का साधन है और सकाम कर्म निरतिशय आनंद की छोटी छोटी मात्रा स्थानीय कला स्थानीय जो विषय सुख है, विषय आनंद है, उनका साधन होता है। तो निरतिशय आनंद का ही एक छोटा छोटा अंश रूप जो विषय सुख, उनके साधनभूत सकाम कर्मानुष्ठान की अपेक्षा निष्काम कर्मानुष्ठान का फल निरतिशय आनंद है। इसलिए निष्काम कर्मयोग सकाम कर्म की अपेक्षा कई अधिक है। इसे 46वें श्लोक में निष्काम कर्मयोग में वैयर्थ्य विषयक अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान बता रहे हैं। और सकाम कर्म से अत्यधिक उत्कृष्ट फल वाला निष्काम कर्म है, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया उदपान और सर्वत संप्लुतोदक इन दोनों का। तो उदपान है छोटे छोटे जल का संग्रह करने के लिए बनाए गए तालाब, उनसे अनेक तालाबों से, तालाबों में से किसी तालाब से तो स्नान रूप प्रयोजन सिद्ध होता है, किसी से वस्त्र आदि का धोना आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, किसी से पशुओं को जल पिलाना, किसी से पशुओं का स्नान, किसी से मनुष्यों के पीने के जल का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो अनेक जो छोटे छोटे तालाब जिनसे हमारे रोज के जीवन के उपयोगी जो प्रयोजन है स्नान आदि, वो संपन्न करने के लिए अलग अलग अलग अलग तालाबों की शरण लेनी होती है। वो है उदपान, अलग अलग तालाब छोटे छोटे, और सर्वतः संप्लुतोदक का अर्थ है एक ऐसा महान अपरिछिन्न जल का निधि है, और वो भी मीठा जल है, खारे जल का समुद्र नहीं। और उससे उन सब छोटे छोटे तालाबों से सिद्ध होने वाले जो प्रयोजन है जलपान और स्नान आदि, वे संपन्न हो जाते हैं, और उससे अधिक ही प्रयोजन और कर संपन्न कर सकते हैं, कृषि सिंचन आदि भी। तो इस प्रकार ये सर्वतः संप्लुतोदक में उदपान से संपन्न होने वाले जो प्रयोजन है वो सब संपन्न कर सकते हैं, और उनसे अधिक ही और भी फल संपन्न कर सकते हैं। जैसे का मतलब सर्वतः संप्लुतोदक में उदपान अंतर्भूत है, जैसे ऐसे ही ब्रह्मज्ञान का फल निरतिशय आनंद में सकाम कर्म का जो फल है तत्तत् विषय सुख वह निहित है, अंतर्भूत हो जाता है, क्योंकि अधिक में अल्प का अंतर्भाव होता है, अल्प होता है अंश, अधिक होता है जिसका अंश बताया जा रहा है वह। विषय सुख को आत्म सुख का ही छोटा छोटा अंश बताया गया है, इसलिए आत्म सुख में विषय सुख अंतर्भूत होता है और वह आत्म सुख निष्काम कर्म का फल है। आत्म सुख रूपी फल परिवसायी निष्काम कर्म योग है और सकाम कर्म योग आत्म सुख के छोटे छोटे अंश स्थानीय विषय सुख परिवसायी है, परिचिन्न सुख परिवसायी है, इसलिए निष्काम कर्म योग निष्फल नहीं सफल है। वह बुद्धिमान मनुष्य के लिए जब तक नित्यानित्य वस्तु विवेक की हेतुभूता चित्त की शुद्धि नहीं होती तब तक अवश्यमेव करना चाहिए। ये दिखाने के लिए यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, ये 46वां श्लोक है। 46वें श्लोक के भाष्य की हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की है, थोड़ा सा बाकी है। तो भाष्य में इस श्लोक का शब्दार्थ हो गया, ये बताया गया कि ब्रह्मज्ञान के फल में सभी कर्मों का फल समाहित है। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण बता रहे हैं छांदोग्य उपनिषद के 4वें अध्याय में आई हुई जो एक प्रसिद्ध विद्या है, संवर्ग विद्या। संवर्ग विद्या का एक वाक्य बताया जा रहा है, सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यह तद वेद यत स वेद इति श्रुते सर्वं कर्माखिलं इति च वक्षति। यानी ये कहा ब्रह्मज्ञान के फल में सभी कर्मों का फल निहित है, अंतर्भूत हो जाता है, समाहित हो जाता है। तो ये कौन बता रहा है? यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, ये एक गीता का श्लोक बता रहा है और उसका व्याख्यान रूप भाष्य ने ये बात बताई। लेकिन गीता का ये श्लोक भी रचना है व्यास जी की और भाष्य है उसका व्याख्यान शंकराचार्य जी का, और दोनों भी पुरुष विशेष हैं। व्यास जी भी पुरुष हैं, शंकराचार्य भगवान भी पुरुष हैं, और पुरुष का जो वाक्य होता है उसे कहा जाता है पौरुषेय। इसलिए यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके, ये जो व्यास जी के द्वारा रचित श्लोक है ये पौरुषेय है और इसका व्याख्यान रूप भाष्य ये भी पौरुषेय वचन है। तो पौरुषेय वचन वही प्रमाण मानते हैं वैदिक जो वेद मूलक है। वेद मूलक पौरुषेय वचन को ही प्रमाण के रूप से स्वीकार किया जाता है और जो वेद अमूलक है, वेद सम्मत पौरुषेय वचन नहीं है, उसे वैदिक लोग प्रमाण नहीं मानते, उसका प्रमाणत्व रूपेण अंगीकार नहीं करते हैं। इसे भाष्कर भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वेद वाक्य से यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतो दके इस वाक्य को अनुमोदित करने के लिए वेद वाक्य का समर्थन यावान अर्थ उदप्पाने इस श्लोकार्थ में दिखाने के लिए ये वेद का वाक्य प्रमाण के रूप से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि इस वेद मूलक यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतो दके यह वाक्य है, इसलिए प्रमाण है वेद मूलक होने से, पौरुषे वचन होने पर भी वेद मूलक होने से वेद प्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाला होने से पौरुषे वाक्य भी वैदिकों के लिए प्रमाण है। इसे समझाने के लिए यहां पर सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यह तद वेद यत् स वेद ये वाक्य है। इसमें यही बात बताई गई व्यास जी ने यावान अर्थ उदप्पाने इस श्लोक में बताई है, जो उसी बात को यह वेद वचन बता रहा। यावान अर्थ ने क्या बताया कि कर्म सभी कर्मों का फल ब्रह्म ज्ञान के फल में अंतर्भूत होता है, ये यावान अर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतो दके श्लोक ने बताया है। और यही बात ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य भी बता रहा है। तो इसमें बताया गया कि स तत् सर्वम अभिसमेति, ऐसा अन्वय कर लो कि स तत् सर्वम अभिसमेति। तो स का अर्थ है वह संवर्ग उपासक, तत् सर्वम अभिसमेति का अर्थ है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। क्या तत् सर्वम शब्द से किसको लेंगे, कहते हैं प्रजाहा यत् किंच साधु कुर्वन्ति। तो प्रजा यानी वेदाधिकारी मनुष्य, कर्मकांड रूपी वेद के अधिकारी मनुष्य कर्मकांड के द्वारा बताए गए जो कोई भी पुण्य कर्म है वे कर रही है। तो प्रजा यानी कर्माधिकारी मनुष्य वेदों कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित जितने भी कर्म हैं उन कर्मों का अनुष्ठान करके जिन फलों को पाते हैं, जिन कर्म फलों को पाते हैं वे सब कर्म फल, तत् सर्वम शब्द से लेना सर्वम तत् स अभिसमेति, वह प्राप्त कर लेता है यानी उसके फल में अंतर्भूत है। किसके फल में, तो संवर्ग विद्या के फल में। तो संवर्ग विद्या जिसके पास है, जो संवर्ग उपासक है उसके संवर्ग विद्या रूपी साधन के फल में वो समस्त साधु कर्म याने वेदोक्त कर्मों का फल समाहित है, उसे प्राप्त होता है। वो कर्म नहीं कर रहा है, संवर्ग विद्या उसके पास है यानी संवर्ग उपासक है। तो संवर्ग है वो ब्रह्म, संवर्ग है वहां पर, तो संवर्ग विद्या है यानी ब्रह्म विद्या है। वहां संवर्ग शब्द ब्रह्म का परामर्शक है, संवर्गत्व गुण से युक्त ब्रह्म की उपासना जो कर रहा है, संवर्ग शब्दित ब्रह्म विद्या से संपन्न जो है उसे स शब्द से लेना, और वह संवर्ग विद्या यानी ब्रह्म विद्या से संपन्न मनुष्य ब्रह्मज्ञानी सर्वम तत् अभिसमेति, उन सब को प्राप्त कर लेता है। किन सबको? तो कहते हैं कर्माधिकारी मनुष्य अलग अलग अलग अलग कर्म करके जिन प्रयोजनों को प्राप्त करता है, उन सब प्रयोजनों को ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त करता है। क्यों? कि ब्रह्म विद्या का जो फल है निरतिशय आनंद, उसी के अंदर ये अलग अलग कर्मों का फल भूत जो सुख है विषय सुख वो निहित है उसी का अंश होने से। सभी कर्मों का फल इसमें अंतर्भूत हो रहा है का अर्थ है कि न्यून है संवर्ग विद्या के फल की अपेक्षा। इसलिए संवर्ग विद्या का फल रूपी महान फल जिसको प्राप्त हुआ तो उसकी अपेक्षा निकृष्ट सुख जो अन्य कर्मों का है वह उसे प्राप्त ही है। जिसके पास करोड़ है उसके पास हजार है ही है, सौ है कि नहीं? उसके पास करोड़ जिसके पास है उसके पास सौ रुपया ही है, एक रुपया ही है। वो करोड़ के अंतर्भूत होने वाले जितने भी हैं छोटी संख्या वो सब है। इस अभिप्राय से कहा कि सर्वम तत् अभिसमेति यत् किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति। तो अभिसमेति का कर्ता है यत् यानि स व्यक्ति, और स शब्द से किसको लेना है? तो कहते यस तद वेद। तो यह यानी जो व्यक्ति मनुष्य, जो कोई मनुष्य तद वेद यानी उसे जानता है। किसे कहते हैं? स यत वेद। स शब्द से लेना है इस यहां पर यत स वेद में स शब्द से रैक्व को लेना। एक रैक्व नाम के ऋषि हैं, वे हैं संवर्ग विद्या के ज्ञाता, इसलिए स यानी रैक्व ऋषि यत वेद जिसे जानते हैं। तो संवर्ग को जानते हैं वे, तो रैक्व ऋषि को जिस संवर्ग का ज्ञान है उसी संवर्ग को यह तद वेद में तत् शब्द से लेना। तो उस संवर्ग को, उस ब्रह्म को, संवर्ग शब्दित ब्रह्म को रैक्व के तरह ही यह वेद जो जानता है मनुष्य, स मनुष्य सर्वम तत् अभिसमेति, ऐसा अनुय करना। उस मनुष्य को वह सब कुछ प्राप्त होता है। बाकी मनुष्य वेदोक्त सारे कर्म करके जिस फल को प्राप्त करता है उस फल से भी अधिक फल उस संवर्ग उपासक को प्राप्त होता है। ये यहां पर ये श्रुति बता रही है, इति श्रुते। तो ये रैक्व कौन है, कैसा है? तो वहां एक कथा आती है छांदोग्य उपनिषद के चौथे अध्याय में। एक राजा जानश्रुति नाम के राजा है, जानश्रुति नाम के राजा, और वे कर्मनिष्ठ हैं। अपने राज्य में जितने भी शहर कस्बे और छोटे छोटे गांव आते हैं, सब शहरों में कस्बों में गांवों में प्याऊ की व्यवस्था और आवासों की व्यवस्था, रैन बसेरे धर्मशालाएं, और धर्मशालाओं में कोई भूखे ना सो जाए, होटल पहले नहीं हुआ करते थे वैदिक काल में। खाने पीने की वस्तु और पानी बेचना, दूध बेचना, भोजन बेचना पाप माना जाता था उस समय। तो इसलिए कहीं पैसा दे करके भी होटल थे ही नहीं, तो किसी को चाय पीनी होगी, किसी को भोजन करना होगा, तो मिलना नहीं है। तो धर्मशाला बनाई हो और पानी की व्यवस्था करनी हो तो प्यास लगी तो पानी मात्र पी सकते हैं, धर्मशाला है तो वहां सो सकते हैं, गर्मी से बारिश से बच सकते हैं, और भूख को शांत कैसे करेंगे? तो इसके लिए धर्मशाला बनाई तो वहां पर अन्न क्षेत्र भी सब जगह, ये राजा के ओर से निःशुल्क व्यवस्था थी। अतिथियों को एक गांव से दूसरे गांव में जाते समय कहीं रास्ते में होटल भी नहीं है और घर से भी कितना बांध करके ले जाएगा व्यक्ति, और ऐसा भी नहीं है कि आवागमन की इतनी सब उस समय सुविधाएं थी, पैदल ही अधिक से अधिक यात्राएं होती थी, और पैदल यात्रा करने के लिए निकलेगा तो ढेर सारा भोजन बांध करके साथ में ले जाएगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने राज्य में आया हुआ कोई भूखा भी ना सोए, इसके लिए वो सारे धर्मशालाओं में अन्न क्षेत्र राजा के ओर से ही चलते थे। और राजा ही हैं तो उनके पास भी आने के लिए बहुत कुछ लोग मिलने के लिए तो आते आएंगे ना। और 12 बज गए, भोजन का समय हुआ, तो उनको धर्मशाला में थोड़ी भेजा जाएगा। इसलिए अपने यहां भी राजमहल में खूब अन्न क्षेत्र, कई एक रसोईयार सबके लिए भोजन बनता था, बहुपाकी ऐसा उनका विशेषण ही है। और सब का मतलब खूब पूर्त कर्म, दत्त कर्म उनके यहां होता था, इष्ट कर्म भी होता था, इष्टापूर्त दत्त कार्य था। और इतनी उनकी कीर्ति हुई कि उनके साधु कर्म की चर्चा, पुण्य कर्मों की चर्चा स्वर्ग में तक होने लगी। राजा जानश्रुति की मृत्युलोक में तो हो ही रही थी, स्वर्ग में तक होती थी कि एक राजा ऐसा सदाचारी है और ऐसा पुण्य कर्म करता है। तो एक बार देवताओं ने उनके ऊपर अनुग्रह करके राजा जानश्रुति पर क्या किया कि हंस पक्षियों का रूप धारण कर लिया, और हंस पक्षियों का रूप धारण करके आकाश से उड़ रहे हैं एक पंक्तिबद्ध होकर के कई पक्षी। गर्मी के दिन है और बिजली वगैरह उस समय नहीं हुआ करती थी, तो गर्मी में रात में जो है छत पर जा करके सोया जाता था, हवा चलती थी तो गर्मी कम लग जाती थी। तो अपने महल के छत पर ये राजा जानश्रुति हैं और वहां वो अभी सोया नहीं है, ऐसे लेटा है भोजन के बाद आराम कर रहा है। तो पंक्तिबद्ध होकर के हंस रूपधारी देवता उड़ रहे हैं, तो एक पक्षी हंस जो आगे है, आगे उड़ने वाला हंस, उसे पीछे वाला हंस कहता है कि भो भल्लाक्ष भो भल्लाक्ष, हे भद्राक्ष हे भद्राक्ष, तुम देख रहे हो किसके ऊपर से उड़ रहे हो, नीचे जानश्रुति सोए हुए हैं, और जानश्रुति के ऊपर से उड़ने का अर्थ है उनका अनादर करना एक प्रकार से। ये नियम होता है कि जो अपने से बड़े हैं, कहीं रास्ते में जहां हम जा रहे हैं वहां लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कि उनके ऊपर से पैर देकर के, क्या नाम, ऐसे यहां एक पैर इधर, उनको लांग करके नहीं जाना चाहिए, उनका अनादर माना जाता है। और उस अनादर से क्या होता है कि वो पाप लग जाता है। तो कहा तुम देख रहे हो किस कहां से उड़ रहे हो, नीचे देखो, वो जान श्रुति लेटे हुए हैं और उनके शरीर से एक तेज निकल रहा है और उस तेज से तुम जल जाओगे यदि उनके ऊपर से उड़ोगे। तो तेज निकल रहा का मतलब उनका जो पुण्य कर्म है, उनका जो वो आदरणीय है, उस आदरणीय व्यक्ति का आदर करने की अपेक्षा नियम होता है कि उनको अपने दाएं साइड में रख करके परिक्रमा जैसे की जाती है, ऐसे दूर से निकल जाए फिर ऐसे, ऐसा शिष्टाचार वैदिक शिष्टाचार है। और वो शिष्टाचार का पालन नहीं करेंगे तो एक प्रकार से उनका अनादर होने से वो तुम जल जाओगे। तो आगे उड़ने वाला जो हंस है वो सुन रहा है, राजा को सुनाने के लिए ही वो दोनों बोल रहे हैं। कहते हैं अरे तुम जानते नहीं हो, आगे वाला मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये कौन है, और इस तुच्छ ज्ञान श्रुति के लिए तुम ऐसे प्रशंसा बोधक वाक्य बोल रहे हो। जो प्रशंसा बोधक वाक्य बोलने चाहिए रैक्व के लिए, तुम्हारे मुख से निकलने वाले जो वाक्य हैं वो तो रैक्व के प्रशंसा योग्य वाक्य हैं, और उस रैक्व के सामने तो ये तुच्छ हैं। रैक्व के पुण्य के सामने इनका क्या पुण्य है? इसलिए मुझे मालूम है कि ये ज्ञान श्रुति सोया है और इसके पास उतना पुण्य नहीं है, पुण्य पुंज, कि इनको लांग करके मैं जाऊं तो रैक्व को लांगने से जैसा पाप लगेगा ऐसा पाप लग सके, ऐसा नहीं है ये ज्ञान श्रुति। ये आगे उड़ने वाले हंस ने कहा और ये ज्ञान श्रुति को सुनाने के लिए कहा। पक्षी तो उड़ करके चले गए लेकिन उनके वचनों को सुन करके पीछे वाले हंस की तो वाणी थी ज्ञान श्रुति की प्रशंसा बोधक, लेकिन कहा कि तुम ज्ञान श्रुति के लिए ये वाक्य मत बोलो। आगे वाले ने ये तो बोलने चाहिए रैक्व के लिए। इसका अर्थ है कि रैक्व कोई एक व्यक्ति है सामने वाले हंस के दृष्टि में, सामने उड़ने वाले के, जो मेरे से अधिक उत्कृष्ट है और मैं उन रैक्वों के सामने बिल्कुल तुच्छ हूं। ऐसा कोई ना कोई रैक्व जरूर है और उस रैक्व की पहचान भी बताई उन्होंने आगे उड़ने वाले हंस ने। पीछे उड़ने वाले ने कहा कि कौन रैक्व है वो, तो कहा कि जो सयुग्मा है, सयुग्वा है का मतलब एक गाड़ी रखा हुआ है बैलगाड़ी जैसा, पहले वो रख कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और वो वहां अपना बैठा रहता है, ऐसा एक रैक्व है। और शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार रोगी भी ज्ञानियों का भी हो सकता है, तो उनको पामा नाम का रोग है, खुजली, शरीर में वो गाड़ी के नीचे बैठे हैं और खुजली करते हुए समय व्यतीत कर रहे अपना शरीर की, ऐसा एक लक्षण बताया कि कम से कम ये जो है जिज्ञासा हो कि वो रैक्व कौन है, और उसको जिज्ञासा हो गई तो फिर पहचानना भी तो चाहिए यही रैक्व है करके, इसके लिए वो पहचान बताई, उड़ करके चले गए। लेकिन राजा के चित्त में तो बेचैनी हो गई और रैक्व को जानने की इच्छा करने लगा कि वो रैक्व कौन है थोड़ा जानू। सुबह रात भर तो लेटा नहीं इसी विचार में, और प्रातः काल होते ही जैसे मंत्री आए पास में तो अपने नजदीकी मंत्री को बताया कि ऐसे ऐसी ये है, रैक्व से मैं मिलना चाहता हूं, रैक्व का पता करो। तो मंत्री ने शहरों में इधर उधर खूब खोजा राज्य के कि कहां वो रैक होंगे, लक्षण भी बताया ऐसा ऐसा करके जो हंसों ने बताया था। और वापस आ गया मंत्री और पूछता है कि कहां है वो, क्या है, कैसे हैं, तो कहा कि उनका पता नहीं चला। कहां कहां खोजा, कहा सभी शहरों में कस्बों में खोजा, गांव में खोजा नहीं। कहा अरे ब्रह्मज्ञानियों की खोज ऐसे थोड़ी होती है, वो तो कहीं एकांत स्थान में नदी किनारे होंगे, एकांत में जाकर के कहीं देख लो। तो वहां जाकर के देखा कहीं कहीं, तो एक जगह एक गाड़ी के नीचे वृद्ध शरीर और शरीर में खुजली हुई है, तो खुजलाते हुए बैठे हुए हैं, तो लक्षण दिख रहा है वही सब। तो मंत्री ने जाकर के पूछा क्या आप ही रैक हुआ है, कहा हाँ। तो फिर प्रणाम करके अपना निकल गया, जितना कार्य करना था पहचानना था, मात्र पता लगाना था, राजा को आकर के बताया। फिर राजा ने जाकर के उनसे संवर्ग विद्या प्राप्त कर ली। यही जिज्ञासा ही उत्पन्न करानी थी, पुण्य कर्म से जो है शुद्ध चित्त हुआ तो फिर उसका फल देवता ही दिलाते हैं ना। तो जिज्ञासा उत्पन्न करा करके ब्रह्मज्ञानी रैको के पास उनको भेज दिया एक प्रकार से, नहीं तो राजा तो अपने उसी में ये रहता ना, विद्या प्राप्त न हो पाती। इसलिए वो हंस रूप धारण करके देवताओं ने संवाद सुनाया था, ऐसी वो कथा आती है। और वहां फिर वो संवर्ग ब्रह्म का उपदेश रैक्व ने जान श्रुति को किया, और वो रैक्व जो है ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञान का फल है। ब्रह्मज्ञान तो सबसे अधिक पवित्र होता है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते गीता कहती है। और ब्रह्म ज्ञान के फल में सब कर्म फलों का अंतर्भाव है। तो ये कहा कि यस यत स वेद, स याने वो जो रैक्व राजा जान श्रुति, जिस रैक्व से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गए, वह रैक्व श्रुति में जो यत स वेद इस वाक्य में स सर्वनाम है, उस रैक्व का परामर्शक है। राजा जान श्रुति को संवर्ग विद्या का उपदेश करने वाले रैक्व ऋषि, यत वेद जिस ब्रह्म को जानते हैं, यस तद वेद में तत् शब्द से उसी ब्रह्म को लेना, उस ब्रह्म को यह यानी जो कोई भी मनुष्य जैसे जान श्रुति ने जाना, ऐसे अभी भी जो कोई मनुष्य जानता है तो वह संवर्ग विद्या का ज्ञाता, संवर्ग ज्ञाता सर्वम तद अभिसमेति, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। का मतलब उसके संवर्ग विद्या के फल में उन सब कर्मों का फल निहित है, अंतर्भूत है। कर्माधिकारी प्रजा यानी अन्य मनुष्य जितने भी अच्छे कर्म करते हैं, वे सब कर्म का फल इसमें निहित है। ऐसा फल वो निरतिशय सुख रूप प्राप्त कर लेता है संवर्ग ज्ञाता। ये श्रुति ब्रह्म विद्या के फल में समस्त कर्मों का फल अंतर्भूत है ये बता रही है। और इसी बात को यावान अर्थ उदप्पाने सरोत संप्लुतोदके इन शब्दों से वेद व्यास जी ने बताया है, इसलिए वेद व्यास जी का यह वचन श्रुति मूलक होने से प्रमाण है। ये कहा कि इति श्रुते, आगे हैं सर्वं कर्माखिलं इति च वक्षति। और गीता में भी कहा जाएगा कि सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। तो ज्ञान में यानी ज्ञान के फल में समस्त कर्म फल का अंतर्भाव हो जाता है, ऐसा आगे गीता में भी कहेंगे। इति च वक्षति। तो इस प्रकार श्रुति स्मृति अनुमोदित यावानर्थ उदप्पाने श्लोक है। अब आगे तस्मात इत्यादि से यावानर्थ उदप्पाने इस श्लोक के व्याख्यान का उपसंहार है। अर्जुन की यही शंका थी ना कि यदि वेदों ने बताए हुए जो अनेक कर्म फल हैं, उनमें से कोई कर्म फल की अपेक्षा नहीं करनी है, किसी भी कर्म फल की। निस्त्रे गुण्यो भव से कहा कि निष्कामो भव, फल की अपेक्षा नहीं करो और कर्म करो। तो जब फल की अपेक्षा ही नहीं करनी है और कर्म करना है, तो वो कर्म करना तो व्यर्थ हो जाएगा। ये जो अर्जुन की शंका थी, इस शंका का निराकरण हुआ। इसी के लिए यावान अर्थ ये श्लोक है, इसका उपसंहार कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग को सफल बताया ना। तो तस्मात प्राक ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते कर्मणि अधिकृतेन कूप तड़ागादी अर्थस्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम। तो तस्मात का अर्थ है निष्काम कर्मयोगस्य सफलत्वात्। निष्काम कर्मयोग निष्फल नहीं है, सफल है। उसका सकाम कर्म के फल से कई अधिक उत्कृष्ट फल है। अतः ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते है प्राक। तो ज्ञान निष्ठा है एक प्रकार से अंतकरण शुद्धि होने के बाद वैराग्य पूर्वक सन्यास। तो सन्यास का अधिकार प्राप्त होने से पहले तक, तो सन्यास का अधिकार कब प्राप्त होता है? जब वैराग्य होता है। यद अहरेव विरजेत, श्रुति कहती है तद अहरेव प्रवर्जेत। जब कर्म फल भूत ऐहिक विषय सुख और पारलौकिक विषय सुख के प्रति वैतृष्ण्य हो जाए, वैराग्य हो जाए, तो सन्यास का अधिकार, वही ज्ञान निष्ठा है सन्यास। और उसका अधिकार प्राप्त होने से पहले का मतलब वैराग्य होने से पहले, संसार से ठीक से विवेकपूर्ण वैराग्य जब तक नहीं होता तब तक क्या करो कि कर्मणि अधिकृतेन कूप तड़ागादि अर्थस्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम। अपना जो कर्तव्य है उसका ठीक ठीक पालन करना ही चाहिए। वैराग्य रहित व्यक्ति को आलसी बनकर के नहीं रहना चाहिए, अपितु निष्काम कर्म योग ईश्वर की पूजा समझ करके करना चाहिए। ये इन सब श्लोकों का तात्पर्यार्थ निकला। तो कहते प्राक ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते कर्मणि अधिकृतेन कूप तड़ागादि अर्थस्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम। तो जब तक 12 महीना और पर्याप्त मात्रा में बहने वाली नदी के किनारे कोई प्लॉट लेकर के मकान बना करके रहना शुरू नहीं करते, तब तक वो जो कहीं दूर नदी से गांव में रह रहे हैं तो वहां भूखे थोड़ी रहेंगे, पानी पिए बिना प्यासे थोड़ी रहेंगे, स्नान किए बिना थोड़ी रहेंगे। तो जो उस गांव में तालाब पानी पीने के लिए निश्चित है वहीं से उठा करके पानी पीना पड़ेगा, जो स्नान के लिए निश्चित है उसी तालाब पर जाकर के स्नान करना होगा। कपड़े धोने के लिए निश्चित जो तालाब है उसी तालाब में जाकर के कपड़े धोने पड़ेंगे। तो भले ही ये कूप तड़ाग आदि स्थानीय यानी अल्प फल वाला प्रतीत हो रहा है, वो अल्प फल वाला तो तब तक है जब तक सकाम मान करके करते हैं और निष्काम होते हैं, तो यही हमको चित्त शुद्धि द्वारा सन्यास का अधिकार प्राप्त करा करके ज्ञान करा करके वो नदी किनारे एक हाथ प्लॉट खरीदवा करके बंगलो बनवा करके सुख से रखने वाला बनेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं पहले पूंजी तैयार करनी पड़ेगी ना, जहां खूब पानी की व्यवस्था है ऐसे जगह यदि रहना है कुछ मकान अपना बना करके, तो उसके लिए जरूरी होगा ना कुछ पूंजी की जरूरी होगी। यहाँ पूंजी क्या है, वो कभी न सूखने वाला और पर्याप्त जल वाला तालाब है एक प्रकार से ब्रह्मज्ञान, और उसको प्राप्त करने के लिए तो पूंजी तैयार करनी पड़ेगी, और वो पूंजी है आपका ये निष्काम कर्म योग से प्राप्त जो पुण्य, वो पुण्य की पूंजी चाहिए यहाँ, और वो पुण्य की पूंजी से ये संभव है। तस्मात प्राग ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ते कर्मणि अधिकृतेन कूप तड़ागादि अर्थस्थानीयम अपि कर्म कर्तव्यम्। ये इस प्रकार 46वें श्लोक का जो भाष्य है इसकी चर्चा हो। हाँ, अच्छा कार्य यानी पुण्य कर्म, पुण्य कर्मों का जो फल है वो सुख होता है, और वो सुख पा लेता है कौन, वो सारा सुख इसे बिना पुण्य कर्म के ही प्राप्त होता है। किसको, ब्रह्मज्ञानी को, बुरे कर्म करने वाले को। हाँ हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि वो प्रजा, प्रजा यानी सारी प्रजा जितने भी पुण्य कर्म कर रही है सब पुण्य कर्म उनके एक पलड़े में रखा जा रहा है, और एक पलड़े में है ब्रह्मज्ञान। तो ब्रह्मज्ञान जिसको हुआ वह वो सारे पुण्य कर्मों का फल पा लेता है। पा लेता का मतलब ब्रह्मज्ञान के फल के सामने वो तुच्छ है, छोटे छोटे है, उससे भी ज्यादा, हाँ उससे भी ज्यादा फल पा लेता है। इसलिए वो सब छोटे छोटे जो सुख है वो तो इसमें आ ही गए।